जय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 7 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में आता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचिवे न प्रणश्यति। परमात्मा की उपासना करने के कई तरीका है। सब में परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे जम करके सबकी पूज्य बुद्धि आदर बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि अच्छा बर्ताव करे भी सब में परमात्मा। दूसरी बात है कि सभी परमात्मा में है। सब में परमात्मा है और परमात्मा में सभी है। परमात्मा तो अनंत अपार है, संसार परमात्मा में ही है। तीसरी बुद्धि है कि ये परमात्मा ही है। चौथी बुद्धि है कि सब संसार परमात्मा का है। इन चार में से जो आपके ठीक से उसे समझो अंत में फल एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। समझने में सुगम सब संसार परमात्मा का है, मालिक परमात्मा है और मालिक होते हुए सब जगह परिपूर्ण व्याप्त भी परमात्मा ही है, मालिक परमात्मा है। ये बात सुगमता से समझ में आती है ऐसा अनुमान करता हूं। तो वैसे मान लो किसी तरह से ही परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लो। परमात्मा से अतिरिक्त संसार को मानकर ये संबंध जोड़ना है, ये जन्म मरण का हेतु है। और परमात्मा को साथ लगाने से सब ठीक हो जाता है, ऐसे तत्व की प्राप्ति हो जाती है। क्यों वास्तव में है परमात्मा ही, परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में स्थित है और परमात्मा में लीन हो जाएगा। जैसे मिट्टी से बनने वाले बर्तन मिट्टी से पैदा हुए हैं और रहते हुए मिट्टी रूप भी होते हैं, अंत मिट्टी में मिल जाते हैं। लोहे से उत्पन्न होने वाले अस्त्र शस्त्र सब लोहे से हुए हैं और लोहा रूप भी रहते हैं और अंत में लोहा ही हो जाता है। ऐसा हरेक चीज ऐसी बात है। सोने से होने वाला गहना सोना रूप भी है फिर भी सोने हो जाता है। ऐसे संसार पहले परमात्मा है और परमात्मा भी रहता है, अंत परमात्मा लीन हो जाता है। तो ये तीन दृष्टांत उपनिषदावली है। इस तरह परमात्मा ही है सभी। इस तरह से दो बात समझ में आ जा, व्यापक परमात्मा में देख लो, परमात्मा किसी अंश में देख लो, परमात्मा का स्वरूप जान लो, परमात्मा को मालिक मान लो, परमात्मा के साथ समझ लो। परमात्मा को छोड़कर स्वयं संसार जो तभी गुरु मेरी भावी रे भी सर्वत मोहित नाम जाना थी माँ में भय परम अभ्यम। तीनों गुणों से मोहित ये संसार मेरे को नहीं जानते। माँ में भय परम गुणों से मैं परे हूँ अतीत, वो गुणों में उन जाते वो नहीं जानते। अरे गुण मेरे से होते हैं, ये केवल शास्त्र का भाव राजदास ताम शास्त्र ये मत ही सब गुण मेरे से बताते हैं। पर गुणों में मैं मेरे गुण नहीं है, इस तरह से भगवान में गुण नहीं, गुण परमात्मा, उस सब परमात्मा से सब में परमात्मा पाई भूल व्यापक है। गुण बुद्धि से कोई सेवन करे तो गुण और सत्व तमी रहते हैं, और प्रभाव मानो तो सब में परमात्मा भाई गुण है, क्योंकि परमात्मा ही पैदा हुए, परमात्मा में है, परमात्मा में लीन होते हैं, सब कुछ परमात्मा ही है। इस तरह से तू आपको ठीक जैसे उस साधन में लग जाओ, मालिक परमात्मा, ये बात सुगमता से जचती है, मैं सब मानता हूँ। जिस भाई बहन के जो ठीक बैठे वही मानो, अंत परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। शिवाय परमात्मा और कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कहाँ से आवे, कौन आवे और कैसे आवे, सब जनी ईश्वर रूप है, भलो बुरो में कोई, जाति जैसी भावना तैसी फल हो, सब जनी ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, मैं समझ रूप सबो हम स्वरूप होते हूँ, न मे द्वेश न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है, न प्रेम का विषय है, अब हम मे भजन थे वहां भक्त आदि मे मेरे में मैं उनमें, संसार सब मेरे से पैदा हुआ है, नहीं परिपूर्ण हूँ सब में, ये तब प्रभरे भूता नाम ये स्वरूप विजन करता है, जिसे संसार पैदा हुआ, जिसे संसार चेष्टा करता है, तो संसार में परमात्मा को समझे पूजन करो, परमात्मा का पूजन होता है। जैसे शरीर में किसी का आदर सत्कार करते हैं तो उस प्राणी का करते हैं, ऐसे मूर्ति पूजा करते हैं तो उसे परमात्मा का सूक्ष्म परमात्मा पूजन करते हैं, इसलिए कहीं भी आप पूजन करें परमात्मा के साथ संबंध रखो, फिर सब काम ठीक हो जाए, फिर कोई अड़चन नहीं होगी। तो परमात्मा से अलग करने वाली चीज क्या है, संसार में राग और द्वेष, अच्छा गंदा दो बुद्धि कर देते ना, ये दो बुद्धि फंसाने वाली है। निर्द्वंदो महाभाव सुखम बंधात्मक स्थिति, बंधन से रहित हो जाते हैं तो सुखपूर्ण बदन हो जाते हैं, अच्छा मंदा ठीक है, बेठीक अनुकूल प्रतिकूल भला और मंदा से, तो ये द्वंद्व होते राग और द्वेष, हर्ष और सुख, ये संबंध जोड़ करके कर लेते हैं, फिर बदन हो जाता है। एक ही परमात्मा ने किसे बैर करे, किसे स्नेह करे, किसको अच्छा समझे, किसको बुरा समझे, है ही परमात्मा, सेवा परमात्मा कुछ करते है, वही नहीं है, नहीं होगा नहीं, बड़े उत्साह से सब की सेवा करो, भगवान का स्वरूप समझ करो, भगवान व्यापक है, सब में भगवान है, सब भगवान में है, जो आपने जैसी बोली तो सब भगवान का है। जैसे बालकों की सेवा करने से, बालकों का प्यार करने से, पालन करने से, माँ बाप जारी माँ बहुत कुछ, ऐसे संसार परमात्मा का है, ये सेवा करो, भगवान के नाते भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान के प्रसन्न होने में कोई बात बाकी नहीं रहती। अपना ध्येय परमात्मा है। आजकल बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, पापों को विष्ट हो रहा है, कुशल जी कहा कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना, पापों के समुद्र में कलयुग के जीवों का मन मछली बना हुआ है, मछली को मालूम हो जाएगा जल से तुम्हें निकाल देंगे तो घबरा जाए, निकाल पर घबरा जाए, ऐसे लोग पाप मत करो, एकदम कहीं चोरी मत करो, कपट मत करो, झूठ मत बोलो, डर नहीं, पाप से दूर की बात सुनते ही डरते भयभीत होते, पाप पयो निधि जनमन मीना, ऐसी दशा हो रही है, ऐसी दशा में सज्जनों आप हम लोग बहुत निराले हैं, विचार कर देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं, अच्छे भाव में आए हुए हैं, अच्छी प्रवृत्ति में अच्छे ढंग में आए हुए हैं, सत्संग हर एक जगह नहीं होता है, कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, बहुत कम जगह होता है, आप देखो उस संसार में कई जगह होता है, पर बड़ी अच्छी चीज है। कलकत्ते में मैं रहता था तो कई जगह रामायण कथा होती थी, रात्रि को रामायण गाते थे, बजाकर राम गाए थे, कीर्तन करते थे कई जगह। अब भी होता ही होगा, चलता है। तो ये चलता है, भगवान कथा कीर्तन कर विषय भवसागर की नाव संसार से उद्धार होने के लिए मौका है, ऐसा होता रहता है। तो अपने करते रहो, घरों में भी आप करते रहो। बालक है, लड़का लड़की पढ़े लिखे, उनसे आप लोग सुनो। घर में कल्याण पढ़ा ही है, पुराने अंक पढ़े हुए हैं, कल्याण कोई पत्र पुराना होना वाला नहीं है। बार बार बालकों से सुनो तो बालकों के भी भक्ति का संस्कार बैठेगा और पढ़ाई भी होगी। पढ़ाई करते हैं तो पुस्तक सुनाने से उन्हें पढ़ाई भी बढ़ेगी, कोई सत्संग भी होगा, वायुमंडल अच्छा होगा। रोजाना भजन कीर्तन जब होते रहना चाहिए, घर खाली रह जाए। अवंध्यम दिवसम को या दाना ध्यान करूंगी, पठन पाठन हो, दान पुण्य हो, भोजन तो सब दिया जाए, कुछ जनता की सेवा हो जाए। इन बातों से दिन कभी खाली नहीं आना चाहिए। रोजाना नहीं ये खाते रहना है, दान पुण्य कुछ कर दे, कुछ सेवा करे, भगवान राम जप करे, कीर्तन करे, पद गावे, चर्चा करे। ये भगवान की चर्चा है, ये कीर्तन है, इनका संबंध है, ये कल्याण करने वाला है। और कोई संबंध नहीं है संसार में जो राग रूप सेवन है पदार्थों का, ये पतन करने वाली चीज है। रागो लिंग बोधशी चित्त व्यायाम भूमि सु, आप जहाँ चित्त रहता है, मन रहता है, वहाँ कृष्ण की जो राग है छिपता है, तो मन किसी व्यक्ति में किसी वस्तु में वो बंधन है। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि जो सेवा है वो तो है पुण्य, और जो स्वार्थ है ये है पाप। पाप ही तो अर्जुन ने पूछा, महाराज न चाहता हुआ मैंने पाप क्यों करता है? काम से काम है अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ को जोड़ जो संबंध करता है अपने लिए करता है, वो अशुभ कर्म है। वे सब अशुभ, चाहे दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि करता है, होम करता है, यज्ञ करता है, पर कर रहा है अपने लिए, वही अशुभ कर्म हो। शुभ कर्म भी अशुभ है। देवी संपद भी मोक्ष आए बिंदा आसमी मत वी ब्रह्म लोग भोग लोग के भोग चाहे तो विचार ना है तो बंधन कार्य किए। मेरे पास ऐसी चची हुई थी कि स्वर्ग आदि है ये और मृत्यु लोग है नरक है, ऐसे जो तीन गतियां हैं उन गतियां में जो ब्रह्म लोग जाते हैं वो भाई देवी संपत्ति आसु संपत्ति बीच की चीज है। तो गीता लिखने लगे तो बिल्कुल आसु संपत्ति ब्रह्म लोग आसु क्योंकि देवी मोक्ष आया है ना निबंध आया तो आप ब्रह्मपूर्ण आलोक का पुनरावर्ती ना ऊंचे से उस लोग चले जाओ है आने जाएंगे कथा कथन काम का माला बंद। तो भोग भूमि कितनी ऊंची हो तो वह आत्म संपत्ति मानने वाली है, कल्याण करने वाली नहीं है। कल्याण करने वाले तो भगवान है, भगवान की भक्त है, भगवान की भक्ति है, भगवान की लीला है, भगवान के गुण है, भगवान का प्रभाव है, भगवान के स्थान है, तीर्थ है, ये कल्याण करने वाले हैं। जहाँ भगवान के संबंध हुआ वो पवित्र होती चली जाएगी। और निष्काम भाव है दोष की है खास। अब टीका में सातवा नौवा अध्याय ये भेद बताया है, मानो भगवत बुद्धि है तो एक अपना निष्काम भाव, आगे तो भगवान है हमारी कामना नहीं है, निहाल हो जाएगा, हमें कोई चाहना नहीं है, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने शरीर का पालन भी अगर आप समझे कि हम भगवान की सेवा करें तो वो भी भगवान की सेवा हो जाएगी। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की सेवा कर रही है, क्योंकि ये संसार के साथ एक है। स्थूल शरीर है उसकी स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता। आप जात अलग है संयोग जाता है। संयोग के द्वारा एक ऐसी साधना चलती है, पुस्तकों में भी यह सब जगह है, तो उसमें हम शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करेंगे। शरीर द्वारा सेवा करो संसार की, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ के द्वारा जड़ से ऊंचा उठा जा सकता है, जैसे धन से ऊंचा उठना हो तो लोभ से नहीं होगा, त्याग से होगा, दान से होगा। त्याग से ऊंचे उठोगे तो सांसारिक चीजों से, संसार से ऊंचा उठने में मदद मिलेगी, पर कल्याण होगा ये बात नहीं है। पर कल्याण का उद्देश्य होगा तो फिर खाना पीना सभी कल्याण करने हो जाएगी। जब लक्ष्य आपका बन गया है, हथकरो दर्शनाशी जोशी दाशी यह तपस्या सिखाती है, तत्पुरुष मदर परम भगवत अर्थ ही करते हैं सभी, तो सामान्य क्रिया भी भगवान का भजन हो जाता है। लक्ष्य भगवान भरने पर सब भगवत समझ हो जाती है। जहाँ सुख और भोग संग्रह की इच्छा हुई कि पतन हुआ। एक बात और है, कई भाई बहनों को जैसी हुई है कि कठिन है कामना का त्याग, राग का त्याग, आसक्ति का त्याग, ये बड़ा कठिन है। तो ये कठिन मानना कठिन नहीं है। कामना आपने की है, राग आपने किया है, आसक्ति आपकी बनाई हुई है, ये है नहीं। और ये कम और ज्यादा होती है ये आपका अनुभव है, और नया कर लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। लड़की का संबंध किया तो नया संबंध कर लेते हैं, पहले संबंध नहीं था, और अपना संबंध है वो छोड़ भी देते हैं। गोद चला गया तो अपने माँ बाप को छोड़ गया, दूसरे माँ बाप वहां चला गया। तो छोड़ना और पकड़ना आता है, ये विद्या याद है। इन बहनों को तो सब अभ्यास है, पीर की कहलाती थी, अब ससुराल की हो गई, वहां बड़ी हुई, खाना पीना सब कुछ वहां किया, बड़ी हुई, पालत हुई, और पीछे नहीं जाती तो बस फिर पीर की रहती नहीं। तो ये बदलना पर आता है। ऐसे संसार के हम नहीं है, भगवान के हैं, ये सच्ची बात। ये मान्यता में बदल सकते हैं, सच्ची बात को क्यों नहीं मान सकते? भगवान कहते हैं मैं ही मान सू जीव लोग जीव भूत सनातन है। भक्त कहते हैं ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमर शर शुक्राशी। तो भगवान के हम हैं तो है, उसको मानने में क्या दूर है? ये केवल कायरता है। क्यों है कायरता? सुख लेते हैं संबंध से, सुख लेते हैं, वो सुख की लोलुपता है। ये कैसे मिटे? सुख देने से मिटे। दूसरों को सुख दे, तन से, मन से, वचन से, किसी तरह से दुख ना हो, यह शुरू होता है। तन कर, मन कर, वचन कर, देत्र का हो, दुख न दे। दुख न देना ये सेवा शुरू हो जाती है। सेवा शुरू हो जाती है सेवा, किसी को दुख न हो। मेरे द्वारा, मेरे शरीर से, मन से, वाणी से, बर्ताव से, किसी तरह से किसी को भी दुख न हो, ये अगर सावधानी रखो बहुत लाभ हो। सुख पहुंचाने लाभ तो होता ही है, वह दुख न देने में बड़ा लाभ है। गहरी रीति से तो दुख न देना ऊंची चीज हो जाएगी, पर तो सामान्य रीति से दुख न देना भी बड़ा लाभ है। महाराज भरत जी गए चित्रकूट, तो कोल के राते से मिले, वे कहते हमारी बड़ी सेवा ये है, आपका कपड़ा वस्त्र और जितने वासन बसन है ये पड़ा रहे, निश्चित हम सब चोट नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है। निश्चित ये हमारी बड़ी सेवा है, ये तो यहाँ पर कोई बर्तन वासन रख ले अपना पास में हमारे जीते हुए, ये बड़ी सेवा है। तो वो पूरा अपकार न करना भी बड़ी सेवा है। ये दीघा में तो हाँसी दिशे क्या बात है, इनकी सेवा क्या करें? सेवा नहीं महाराज, सब निश्चिंत हो जाए, निश्चित है निश्चिंत में, तो निश्चिंत करने को मामूली पुण्य है। शिव निश्चिंत करते ना बड़ा भाई, हम सब करेंगे। तो जहाँ आपके वस्त्र पड़े हैं, जहाँ वर्षा वर्ष है, एक शेठ थे, तो शेठ के जाना था राजपूत थे, उन्हें कहा ठाकरा आपके ऊंट हमारे वहां ले जाओ, ऊंट पर चलो आपको किराए देंगे, बहुत ठीक है। तो शाम को पड़ी चलो सीठा चलो, सुबह ठाकरा रात्रि में डर है, ठाकुर बोले डर हमारा ही है, और कोई डर हम साथ में ये लूट फाट में हम ही है और डर किसका है। तो आपको हम जब आपके साथ में डर किस बात का, डर हमारा ही है, आप निश्चित हो चलो। तो ये डर ले रहा निर्णय कर देना है, अभयम सर्वभूत दत्त दत्त अभय दे दे, उसे अभय दान देना बड़ा भारी है। तो किसी का नुकसान न करना है, ये अभय दान देना है, बहुत ऊंची चीज है। किसी को भी कभी कसी तन से मन से वचन से कभी किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, कोई बुरा करना नहीं है, किसी की बुराई करना ही नहीं है, किसी को बुरा समझना ही नहीं है। बुराई समझी तो भले आप हो जाओगे, भले तो आप हो ही, परमात्मा के अंश होने से भला पड़ता तो जन्मजात है, जन्मजात भलापना आप में है, आप भरे हो। बुराई आगंतु है, मूल में बुरा नहीं है। आप विचार करो तो ये तैर आती काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तैर आती है, हरदम थोड़ी रहता है, जैसे रे हरदम रहते वहां हर समय, जैसे शैत्य प्रकृति की शीतलता है, जल की प्रकृति है, गर्म हो जाए संबंध से और ठंडा अवसार हो जाता है, इससे निर्दोष का स्वाभाविक है। घोषों ने साफ लिखा चेतन अमल शायद सुरक्षित, ये देखो बिना किया बिना किया बिना मेहनत बिना किए बिना उद्योग स्वतः स्वाभाविक निर्मलता है। सब सब निर्मल, कोई भी पापी नहीं है, अन्यायी नहीं है, हर समय शुद्धि आपकी स्वयं की है, केवल उस शुद्धि की रक्षा रखना है, इतना काम करना है और करना नहीं उसे कुछ नहीं। स्वतः निर्मल है सभी। अभी आपसे पूछा जाए काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या है, रहते हरदम रहते हैं, ये आगंतुक दोष है। कुत्ता घर में आ जाए तो मालिक थोड़ा ही हो, जो तो आया निकल। ऐसे जितने दोष दुगुणा दिख है ये आपने नहीं है, ये आगंतुक है। और इसे रहित आप स्वतः स्वभाविक है, तो आपसे प्रार्थना है इन दोषों को निमंत्रण मत दो, अपने भगवान मत। ये बड़ी भारी एक भूल होती है, क्रोध आता है मेरे में क्रोध है, अभी पूछा क्रोध अब तो नहीं है, तो मेरे में क्रोध है क्यों है? ये बिल्कुल बड़ी सीधी बहुत सरल बढ़िया बात है, हमारे में क्रोध है ऐसा नहीं माने। क्रोध आ जाता है, आता है चला जाता है कहाँ, अभी है क्या क्रोध? कितना ही क्रोधी आदमी हो में क्रोध है तो वर्तमान नहीं है, वर्तमान सबका निर्दोष, सब हमारे में दोष है ही नहीं, हमारे में नहीं है, आ जाते हैं। तो आ जाते हैं कब, कि जब आप मानते हो हमारे दोष आते हैं तब आते हैं, निमंत्रण दे दिया हमें, अब निमंत्रण दे बताओ भाई, किसी को निमंत्रण दो तो बताओ भाई, अब बुला लो हमारे में नहीं, ना ना हमारे में नहीं है, अरे भाई आप दोष हमारे में है ही नहीं। मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित है, ये शायद सुख राशि है। तो मूल में तो ये बात है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में दोष हो तो आप में दोष आओगे, ईश्वर का नाश हो तो आपका नाश आओगे, ईश्वर में दुख हो तो आप में दुख आओगे। और भाई पुत्र पिता भी जाते पुत्र सिद्धांत है, पिता ही तो पुत्र होता है। स्त्री अपने आप को सौंप देती है, अपने स्त्री ने अपने को अर्पण कर दिया तो पुत्र रूप से पुत्र ने अर्पण कर दिया अपने आप को। ऐसे हम परमात्मा के हैं, सदैव जन्म से जन्म सिद्ध अधिकार है तो हम बड़े शुद्ध है, निर्मल है। आगंतु है दोष, तो उस दोषों को ये रहित अपना बनाए उसकी रक्षा रखो। जैसे खेत भूमिया जाए तो खेत की रक्षा करने की आवश्यकता है, धन कमाया जाए धन की रक्षा करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य मिल गया तो स्वास्थ्य की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो रक्षा कैसे हो, निर्दोषता की रक्षा कैसे हो, तो किसी में दोष मत मानो और अपने में दोष मत मानो। ये निर्दोषता के रक्षक रक्षा करने का बढ़िया उपाय है। कोई दोष ही है, कोई काम दोष कर रहा है कि तेज आगंतुक है, अपने आगे तो आगंतुक है, दोषी वो भी नहीं है, दोष का कार्य कर रहा है तो ये आगंतुक दोष है। क्या सभी झूठ बोलते हैं, सबसे ही झूठ बोलता है, सबके लिए झूठ सो बोलता है, हिंसा करता है कसाई है तो कोई सभी हिंसा करता है, अपने स्त्री बच्चों को मार देता है काटता है। दुर्गुण सर्वथा रह ही नहीं सकता सिद्धांत है, झूठ कपट जादारी बेईमानी ये जितने दुर्गुण दुराचार है जो आश्रय संपत्ति है ये कभी में भी पूरे रह ही नहीं सकते, इनमें शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, असत है, असत कैसे रहेंगे, दया क्षमा उदारता ये रहेंगे। निर्दोषता भगवान और भगवान के भक्तों में निर्दोषता तो रहेगी, पर सभी दोष किसी में नहीं रह सकते, कोई आपको ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जिसमें दोष दोष केवल हो, ये हुई परमात्मा का विषय ना। निर्दोषता तो सतह है, दोष आगंतुक है, इस वास्ते सर्वथा दोषी कोई हो ही नहीं सकता, सबके लिए दोषी कोई हो ही नहीं सकता, सब समय में दोषी कोई हो सकता नहीं, सब जगह वो दोषी हो ही नहीं सकता, सर्वथा दोषी कोई हो ही नहीं सकता। केवल आप विचार करो, इस बात को मानो आप, यही हमारा वर्तमान जो स्वतः रहने वाला जीवन है वो निर्दोष है, स्वाभाविक हमारे में निर्दोषता है, क्योंकि भगवान के अंश है, गोस्वामी जी के शैल अमल शैल सुखराशि वैसे है। देखो थोड़ा सूक्ष्म है, देखो तो जिस समय में दोष आता है उस समय भी आप निर्दोष है। घर में कुत्ता आता है तो कुत्ता मालिक बन गया क्या, और दोष आवे तो दोष मालिक नहीं बनता आपका, आप तो निर्दोष है, वो आप में नहीं आया है। दोष का ज्ञान निर्दोषता से होता है, दोष का ज्ञान निर्दोषता से होता है, निर्दोषता न हो तो दोष का ज्ञान ही नहीं होगा। आगंतुक का ज्ञान स्थाई से होता है, आप स्थाई बैठकर आने जाने वालों को आप जानते हो, स्थाई नहीं हो कैसे जानोगे आने जाने वाले को, तो आप तो निरंतर रहने वाले हैं, आप में ये आने जाने वाले हैं, गुण दोष ऋषि दोष है, गुण दोष आने जाने वाले निर्गुण स्वभाव निर्दोषता सचे स्वच्छता निर्मलता वो आप से आप है। गुण और दोष ये सापेक्ष है, गुण की दृष्टि से दोष है, दोष की दृष्टि से गुण है, और दोष और रहित आप है, गुण दोष रहित, गुण दोष है दृष्टि दोष सुनवतात माया कृत गुण और दोष अनेक गुण ये उभय न देखिए, दोनों को न देखिए देखिए छोड़ तो किसी में भी गुण है, तो ये आपकी निर्दोषता सुरक्षित रखने के लिए न अपने में न किसी में दोष कायम मत करो। कितना ही दोष दिया गलती करी तो हरदम दोषी नहीं है, वो आगंतुक है, अपने में दोष है तो आगंतुक हुआ है कि हमें बहुत गलतियां कर दी, काम क्रोध लोभ पश्चिम कर लिया, अब निर्दोषता में रहो, अब नहीं करेंगे, की हुई भूल को दोबारा न करने से भूल मिट जाती, दोष बढ़ जाता है। अरे आपने देखा तो बच्चों के माता है वो गलती करता है बच्चा तो उसको मारती है, जो उसे मारने लगती क्यों करा देता है, वो रो करो माँ माँ अभी नहीं करूंगा, माँ का हाथ ढीला हो जाता है, अच्छा अच्छा करते अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, तो भगवान बड़ी माँ है, सदा की माँ है, आत्मा एक धर्म की होती है, दूसरे जन्म दूसरी माँ बन जाएगी, भगवान दूसरी माँ थोड़ी बन जाएगी। अभी वो माता जी पिता वो तो माँ हर दिन की हर दिन माता ताता पिता माँ बैजिम पवित्र माँ भाई माता हूँ। माँ भी है, भाई भी है, पिता भी है, दादा भी है, परदादा भी, भगवान सब की। इस वास्ते हमें दोबारा मत करो, बस पहले भूल होगी दोबारा नहीं करेंगे। निर्दोषता स्वतः हो ही जाएगी, काल की निर्दोषता है उसकी रक्षा करो। जैसे कमाए हुए धन की रक्षा करे, देवी संपत्ति की रक्षा करे, इससे तो निर्दोष को दोष मत, निमित्त मत, ना दूसरे में ना अपने में किसी में दोष कायम मत करो। स्वतः निर्दोषता स्वाभाविक निर्दोषता तो आप पवित्र हो जाए। और भगवान को याद करो, महान पवित्र है, पवित्र नाम पवित्र हो जो मंगल नाम से मंगल, भगवान है पवित्र से पवित्र, मंगल से मंगल है, शुद्ध से शुद्ध है। आखिर याद है शुद्धि पवित्रता भी, उसको याद करो। अपवित्रता कैसे टिकेगी, टिक नहीं सकती, त्याग नहीं सकती। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा, भगवान हमें वांशो कहते हैं। तो क्या भगवान का श्राप नहीं, कोई आप में से भाई बहनों में कह सकता है कि तो भगवान का श्राप नहीं। हमारा संबंध असली निरंतर रहने वाले किसी साथ है, इसको नित्य योग कहा है। गीता में समत्व योग स्थिति का दुख संयोग योग योग का, और कहा नित्य योग है, नित्य योग है। परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, संसार के साथ संबंध विच्छेद है। ये बात बताई, कल प्रश्न भी बताई, संसार में सत्य क्या है, वियोग सत्य है। संसार का वियोग सत्य है, उस वियोग को स्वीकार करो। और परमात्मा का योग सत्य है, परमात्मा का संबंध नित्य है, कभी संबंध टूट सकता नहीं, टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूट सकता भी नहीं। ममी वांश हो, मेरा ही अंश है, वो कैसे छूट जाएगा, टूट सकता नहीं। तो परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, दोषों के साथ संबंध है आगंतुक है। कोई दोष हो, जितनी आत्म संपत्ति है, वे जितने अवगुण गुण विचार है, ये आगंतुक, तो ये अपने कायम करो। एक कहानी आती है, भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, लोग गंगा जी नहा करके आ रहे थे। तो पार्वती ने कहा, महाराज देव कैसे सब लोग गंगा जी स्नान करते, जिसको आप सिर पर रखते हो वे गंगा जी उनमें स्नान करते हैं, पवित्र हो गए। भगवान शंकर बोले कि परमाई गंगा जी में स्नान नहीं करते, कैसी बात है, गंगा जी में स्नान करा, धोती गीली है, लोटे में पानी गंगा इधर है, गंगा में नहा जाते हैं। तो कहते वो बताओ कहा मैं बताओ। तो बूढ़े बाबा बढ़ गए, बूढ़े बहुत वृद्ध, और एक खाड़ी में गिर गए। पार्वती बड़ी सुंदर सुखी अवस्था की, सुंदर पड़ गई, अब सुंदरता मर्याद भगवान, सुंदरता मर्याद भगवान लिखते कुशान महाराज, सुंदरता के आगे जाते मिली आगे स्नान करूँ कि भाई ये हमारे पति देव है, बूढ़े है, इनको तुम निकाल दो। तो कई तो मशीन करे, मरने दे बूढ़ा है क्या करेगी, बूढ़े छोड़ दो मशीन करे, गंगा रहा है, गंगा ना रहा है, कोई कहीं क्या करे, मरा मेरे पति देव है, निकाल दो। तो कोई तैयार होता निकाल दे, तो देव सुनो भाई हमारे पति देव पवित्र महान पवित्र है, तो इनको कोई पापी छुएगा ना तो मर जाएगा, वो पाप के कारण भस्म हो जाएगा। ये बाबा से नहीं, महान पवित्र है ना, तो पवित्र के पास अपवित्र नष्ट हो जाती है, तो अपवित्र तो मर जाएगा, जल जाएगा। ऐसा सदा कौन करे जो मर जाएगा। तो महाराज कोई नहीं निकाल कर दिया। एक सज्जन आया, वो कह रहा हूँ क्या है भाई, कि महाराज हमारा पति देव है, वो निकाल दो। हाँ अभी निकाल दे। देखो भाई सुनो मेरी बात, हमारे पति देव महान पवित्र है, वो अपवित्र कोई पापी को छूएगा ना तो उस पाप से वो भस्म हो जाएगा। हमारे पत्नी गुस्सा नहीं करती, तो महान पवित्र, पर महान पवित्र छूते तो मंदास हो जाएगा। कैसे बताए भाई, मैं देख अभी गंगा जी ना कर रहा हूँ, धोती की नहीं मेरे गंगा गए अभी ना कर रहा हूँ, पाप मेरे कैसे है, तो कोई शरीर नहाता है गंगा जी ये विश्वास नहीं करते। मैं कहता हूँ मुफ्त में आप निर्दोष मानो, अरे गंगा स्नान करो मान, ऐसे आपके ना मानने में आ गए तो ऐसा करो स्नान करके दे दो, अब निर्दोष हो गए। देखो निर्दोष तो आप हैं, चेतन अमल सहज सुंदर कहते हैं, तो परमात्मा दोषी तो आप दोषी होंगे। एक संत ने कहा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, तो मर जाओ कि राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मर जाता हूँ मर जाएंगे, ये तो क्यों बोलेंगे हम, परमात्मा सब मम प्रिय है, सब मम उपजाए, भगवान कहते मम उपजाए सब मेरे प्यारे हैं। आप देखो माने चाहे न माने, भगवान सबको प्रिय मानते हैं, भगवान के हम सब बेटा है, बेटे भी प्यारे हैं, प्यारे भी लाडला बेटा है, भगवान सब प्रबंध करते हैं, नहीं तो कौन करे महाराज, दूसरे को प्रबंध करे दूसरे कौन करे। मारवाड़ी क्या होते घड़ी घड़े बुजुर्ग राम जी टाड़े, घड़ी घड़ी के बुजुर्ग राम जी टाड़े, रक्षा करते हैं तो सबकी रक्षा करते हैं, क्यों करते हैं तो अपना है, माँ बालक का पालन क्यों करती है, क्यों क्या लगी थी अपना है इसमें करती है, क्यों कैसे लगे, क्यों किसी कोई पैसा लेती है, कोई मजबूरी करती है, अपना है इस वक्त करती, ऐसे भगवान करते हैं तो आप क्या देते हो, तो भगवान को क्या चुकाते हो, सबको फल करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, घड़ी घड़ी का बिंग राम जी चल एकदम रक्षा करते, उत्पन्न करने का ठेका ब्रह्मा जी ने लिया है, शंकर शंकर ने पालन करने का ठेका भगवान विष्णु ने लिया, पालन हम करेंगे सबका, सब का पालन करें, जीव जंतु अच्छा मंदा कैसे ही क्यों हो जो सृष्टि में जीव उसका पालन करेंगे, भगवान जी से पालन करेंगे, चालक नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नरती रो, जब वहां तुम रक्षा करें बिगाड़ कौन कर सकता, कैसे कर सकता है, किसी भी काल ऐसे हम शुद्ध हैं और हमारी शुद्धि की रक्षा भगवान करते हैं। केवल एक प्रार्थना है, आप अपने को निर्मल मानो, ये जो गंगा स्नान कर मानो, बिना स्नान भी आप शुद्ध हैं, आप अगर शुद्ध नहीं तो आपकी मुक्ति हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, फिर आपने मुक्ति के लिए कितनी चेष्टा करूंगी, मूल में शुद्ध है आगु दोष मुक्ति है, मुक्ति चेतन अमर सहज सुग्रह, तो मूल में सब शुद्ध है, इस वास्ते आप भजन करो सत्संग करो, हम दोषी कैसे हैं। एक दिन की बात याद आ गई, ये एक नंबर का गीता प्रेयर गीता भवन है ये बन रहा था, तो जो शेर जी कहते हैं उधर वो बरिंडा बना हुआ था पूरा पिता बहुत एकदम बना नहीं था, तो कुछ दिन बूंदे आ रही थी तो बाहर की तरफ बरिंडे में सत्संग हो रहा था, शेर जी का 10 नंबर का कमरा है इस बाहर की तरफ, तो कमरा भी खुला था, बाहर भी बैठे थे, नहीं बैठे थे, थोड़े सज्जन थे भाई बहन सत्संग कर रहे थे, अरे सत्संग की बातें करते करते शेरी आ गई, शेर जी बात गई, वही बात शेर जी कहते नहीं थे, उसे बात की मेरे को याद आ गई, कहते तुम निधर को जाओ, शेर जी खुद कहा हम ज्यादा देर सत्संगी है, क्या करते तुम, हमारे दोष आ सकता है, कोई पाप हो सकता है, हम सत्संगी है ज्यादा नहीं सत्संगी, शेर जी कहा ऐसी बात शेर कहते नहीं थे, बहुत परे था, कभी भी ऐसी बात उस तरह की थी, हम सत्संग है शेर जी सत्संग है, सबके समझ में नहीं आई बात, सबके समझ में नहीं आई फिर कहते भाई, शेर जी ने कहा हम शेर जी के सत्संगी है। शेर जी खुद ने कहा हमारे दोष कैसे आएगा, हमारे पाप कैसे आएगा, तो हम उनके सत्संगी है। ये एक बार सुनी मैं, शेर जी आत्मश्लाघा की बात आने नहीं देते, बहुत सावधान थे। कभी मैं ज्ञानी हूँ, भक्त हूँ, अच्छा हूँ, उसने ऐसा कहा है। कोई आदमी होगा पता नहीं, उस समय थे वो थोड़े आदमी थे। हमारे दोस्त कैसे आ सकता है, हम सत्संग करने वाले। आज भी आप सत्संग करने वाले तो हो, गीता पढ़ने वाले हैं, हम स्नान करने वाले हैं, एकादशी व्रत करने वाले हैं, हमारे पाप कैसे रहेगा। आप निमंत्रण देते हो तब ये पाप रहते, पाप रह नहीं सकता, पाप की ताकत नहीं है। एक गंगा स्नान का माध्यम है, एक एकादशी का माध्यम है, सत्संग का माध्यम है, गीता के पाठ का माध्यम है, गंगा स्नान का माध्यम है। एक ऐसी चीज है अपने को मिली हुई जो सब पाप नष्ट कर दे, सब पापों का नाश करने की ताकत है एक ही गुण में, वो हम करते हैं। तेरे मन में आ गई। शेर जी ने ये भी तो कहा कि आप जितने सत्संगी बैठे हो मेरे ऊपर कृपा करके ये मत मानना तो मेरे फिर जन्म होगा। बढ़ने से सत्संग उठता है, बिजाना है तो कहते एक विदाई की दो हमारे को, तुम अगर हमारा जन्म होगा ये निमंत्रण मत देना, अब मेरा जन्म होगा ऐसा निमंत्रण मत, इतनी कृपा करो हमारे पर, कृपा करो, दया करो, अगर जन्म हमारा होगा ऐसा। कितनी बढ़िया बात है। और पहले की बात मैंने सुनी है जब मैंने याद उसे कि तुम सबसे मलाल बैठा दो, बस इतना काम तुम्हारा, फिर कुछ मलाल बैठा दो, कोई मामूली बात है क्या। अपने को साधारण दिखती है, बहुत बड़ी बात है। तो सत्संग में आ गए, भगवान में, भगवान की गीता सुनती हो, गीता का पाठ करते हो, गीता में हृदय पाठ है, भगवान के मेरा हृदय है गीता, उस गीता का पाठ करते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं। गंगा जी कितनी महिमा, वो गंगा जल पीते हैं, गंगा जल बड़ी ऋषि पाते हैं, अपने दुकान में भी कहते गंगा जल से ही चीज बन सब दुकान है, उसमें कहते थे मिठाई की दुकान में गंगा जल से बनती है, मिठाई की दुकान में मिठाई गंगा जल। हाँ, सब चीज परहेज लगते हैं, कावर लाते हैं गंगा जल से, नल का टूटी काम नहीं लेते, गंगा जल पवित्र था, गंगा जल बने। आप लोग आप हुए, ये कल का पाठ वेर बना लो तो आपकी मर्जी है, गंगा जी लो, गंगा जी रसो बने, गंगा जी भूले पीने में गंगा जी, स्नान में गंगा जी, दर्शन में गंगा जी। शेर जी के तो सारी व्यवस्था है, बासा में मिठाई की दुकान में, पर घर में सगले रसोई शायद ही गंगा जल में बनाता उसी। ये बैम करते है शेर जी तो गंगा जल की नहीं, हमारे गंगा जल प्रबंध है, तो ये घर में शायद ही गंगा जल बनाता होगा, बैम आता है तो बैम बिठा दो आप, थोड़ी मेहनत क्या पड़े, डॉक्टर से मंगा लो, खुद ले जाओ गंगा जल सामने से रही है, घर में गंगा जल से रसोई बनाओ, गंगा जल ही पान करो, बर्तन में धोने में करने में गले लोगा, भूसे करने में पीने में गंगा जल लोग, इतना सुंदर मौका है अभी। गंगा जी में मिट्टी हो तो थोड़ा फिटकड़ी फेर जाने से साफ हो जाता, वो तो हो जाता है साफ, फिटकड़ी फेर दे तो हो जाए, बिदाम घस करके मिला दे तो साफ हो जाए, और कुछ दिन पड़ा है तो आप साफ हो जाए, आप साफ दे, या थोड़ी फिटकड़ी घुमा दो बढ़िया पानी कर जाए, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। मिट्टी वाला पानी नहीं पीना था, इनसे भीतर में खराबी होती है। ये गंगा जी जल आता है, इसके साथ अभ्रक आता है भूदल, बहुत बारीक बारीक, वो बचाता है आंतों में, तो दस पैदा करती है, दस बीमारी वो काटता है तो बीमारी। इस वास्ते गले दर्द मत पियो, साफ करती पड़ा रहे आप साफ साफ हो जाएगा। शरीर बहुत धोरे भरे भरे पड़े पड़े रहे आप साफ हो फिटकरी कर दो शाम को सुबह तो साफ स्वच्छ निर्मल जल बन जाएगा, सब मिट्टी बैठ जाएगी नीचे। तो उसे निर्मल बना करके निर्मल को ले जाओ साथ में, सलाह मत लो। देखो वो ये गाते हैं सहदेव का, ये पांचों पांडव थे ना उसमें सहदेव ज्योतिषी था, बहुत तेज था ज्योतिषी। उसने कहा बांडवो गर्जू करजू आशी भारी, तो उन्होंने यह कहा गंगा शिव के मुकुट में रहसी क्या सहदेव बिचारी, गंगा जी ऐसी मिलेगी नहीं शिव जी मुकुट में रहेगी। ये बात ठीक होती दिखती है, इन दिनों में गंगा जी यहाँ आ जाएगा बहुत नजीक। जो ये देखो अभी तो नजीक नहीं आएगी, प्रति वर्ष कुछ कुछ घटती है घटती है घटती है घटती है, ऊपर आ जाएगा गंगा जी ऊपर। ये यहाँ नीचे नहीं जो जाते रास्ता जा नहीं सकते थे, गंगा जी आ जाते थे। यहाँ नीचे ही अपने नीचे उतरी है, मामा स्नान किया हुआ है, आपने किया हुआ होगा बहुत ये स्नान करते थे। ये परमात्मा के दिन है, ये सब है भगवान को शास्त्र में यहाँ बस। तो आए देखो इतना अब जेठ आ गया है, आषाढ़ तक रहते हैं, अभी तक गंगा जी इतनी नहीं आई, ऊपर आ जाती थी कभी कभी तो गंगा जी की कुटिया है थी माँ की बजाय, अरे रात में जाकर उनको बाहर निकाला, इतनी गंगा जी बाहर आ गया जोश बुरा हो गया। अब आज गंगा जी बहुत हो गया, तो गंगा जी इसे मालूम होता है बात सच्ची है, घोर जो कल जो गंगा जी मिलेगा नहीं, पवित्रता मिलेगी नहीं, अपवित्रता पाप मार अन्याय कर रहे हैं लोग जोरों से, गंगा जी नहीं मिलेगी। कुआं में जो नीचे जा रहा पाप अन्याय कर रहे हैं ना लोग, कहेंगे ये पाप करो काटो पाठ करो अन्न नहीं मिलेगा, हमको इस पाप से पानी नहीं मिलेगा, पानी पाप का फल तो दुख ही होगा भाई, ये तो सीधी सारी बात है। पाप लगता झूठ कपाट बेमान से हत्या, पशुओं की गायों की हत्या, मनुष्यों की हत्या, ये गर्भपात है मनुष्य की बाहर हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। ब्रह्म हत्या से दूसरा पाप रहा गर्भपात करना है, ब्रह्म के ब्राह्मण ने मार देना सबसे बड़ी हत्या है, और ब्रह्म हत्या से दूसरा पाप है। वो राजी राजी करते दान करते पैसा देर करते मुसाफरी करके पैसा खर्च करके और पाप करते मर्द करते कि माइया मर गई बालक का नाश करना कर्म का नाश करते हुए मर गई, मर जाए बेशक पर पाप करना इतनी हिम्मत कर दी हिम्मत, शरीर कमजोर हो जाता है जिसका गर्भपात होता है उसे गर्भ ठहरना मुश्किल है, अच्छी बात होना मुश्किल है, शरीर खराब हो जाता है, बीमारियां हो जाती है। एक भाई ने इकट्ठा किया महाराज बहुत बीमार, रक्तस्राव की बीमारी, घोड़ा दुखता है, कमर दुखती है, पेट में दर्द रहता है, जिनके ऐसा हुआ है वे बड़ी कष्ट उठाती है, रोगी हो जाओ मर जाओ रुपया लग जाओ पर पाप तो कर रहा है, बड़ी हिम्मत करते आप बहुत हिम्मत। सत्संग करने वाले भाई बहन नहीं मानते हो और उसे क्या आशा की जाए बताओ, कम से कम हमें काम ये नहीं करे दूसरों में प्रचार करे भाई हमें अब कुछ जागृति आई है कुछ होने लगा है, गर्भपात निषेध करने का कुछ सिलसिला चला है, हुए तो हो गई अन्याय कहां तक चलेगा, परंतु आप कृपा करो तो कितना काम हो जाए, ये पाप नहीं होने अपने परिश में अपने कुटुंब में अपने साथियों में अपने मोहल्ले में। आपके कहना नहीं माने तो भी आपको पुण्य होगा, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए, रात्रि में बुद्ध जी के पास ठहरे, तो बुद्ध जी ने कहा कि महाराज आप उन्हें आना चाहिए था, आप और बात नहीं माने जाए ठीक नहीं लगता, कृष्ण भगवान कह रहे माने नहीं आ गए तो नहीं मानो उसमें आप भी आना था कम से कम, अभी ये गुरु जी मानने वाला है नहीं, ये मानेगा नहीं तो किसी और को भेजा, और भेजा है ब्राह्मण को भेजा है आप, तो भगवान ने उत्तर दिया मैं जानकर आया, मैं जानता हूँ इस बात को। द्रोग भी रोने लगी तो द्रोग जी को कह दिया जो दोगा तू एक नहीं हजारों रोलेगी मरेंगे सभी, ऐसा पहली बार कह दिया पीछे आए तो मैं जानता हूँ बात, परंतु विदुर जी मैं मानवीय शक्ति सू और चेष्टा करूंगा जो न हो ऐसा तो अठारह लक्ष्मण सेना को बचाने का पुण्य होगा मेरे को, तो आप लोग गर्भ निवारण करने के लिए चेष्टा करो तो आप वो ब्रह्म हत्या से दूने पाप का वो पाप होता है उस पाप से पुण्य हो जाएगा, उससे आपको आपको पुण्य होगा, कैसी बात कही होगा ने अठारह लक्ष्मण सेना बचाने का पुण्य होगा, इस बात में आया नहीं मानता हूँ, अरे सिद्धि सिद्धि निर्विकार सिद्धि सिद्धि समूत समूत में योग मुझे थे सिद्धि ऐसी हमें आदिभूत हुई, अपना काम ठीक से करना फिर अपना काम अपने विजय, तो अपनी तरफ से ये विचार कर दिया बड़े पाप न हो, आप खूब कोशिश करो आप बड़े पुण्य के भाग्य होंगे, और कई जगह रुकावट होती है कहने से असर पड़ता, मैं कहता हूँ इसे असर पड़ता है, लोग तो कहते हैं महाराज श्रद्धा कहा था श्रद्धा से रखते है स्वामी जी क्यों कहते हो मंद थे नहीं, मैंने कहा तो फिर कहूंगा भाई मेरे वो श्रद्धा ने बताया कि आप ये गर्भ निरोध की बात कहोगे तो आप व्याख्या नहीं सुनेंगे लोग, इतना टीवी के द्वारा पुस्तकों द्वारा व्याख्या के द्वारा इतना प्रचार किया है कि तो ये तो बहुत आवश्यक है अखबारों में बहुत जरूरी है ये, आपको तो कहते मूल है तो आपको व्याख्या नहीं सुनेगा लोग व्याख्या से परिचित हो जाएंगे, तो उधर नहीं जाओगे विचार करने का साफ करो पुण्य के भाग्य हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पितरों को जो पूजन पूजन भजन हम पितरों को अर्पण करें गंगा स्नान तो ये अर्पण हो सकता है क्या? हो सकता है खूब अच्छी तरह से, तर्पण करने का बढ़िया मौका है यहाँ, पितर है भोजन तो बोलते गर्मा गर्म भाप निकलता हुआ और पानी पीते हैं ठंडा, तो ठंडा पानी ऐसा हरेक दिन नहीं मिलता जैसा गंगा जी में यहाँ, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत तृप्ति होती है, पितरों को मिलता है क्या ये? बिल्कुल, और जिसके गया श्राद्ध हो गया उसको पितरों को श्राद्ध करने की जरूरत है या पितृपक्ष में? श्राद्ध तो करना ही चाहिए, उनका उद्धार हो गया आपने गंगवा गया श्राद्ध कर दिया ब्रह्म कुपाली वसंत कर दिया तो भी श्राद्ध करते रहना, लाल के लिए छोरा छोरी समझे तो सही, पितरों को कल्याण हो गया तो भी करना चाहिए, उनका कल्याण होगा तो आपके नाम से जमा हो जाएगा, आपका श्राद्ध सफल करना तो बहुत आवश्यक है, वासुदेव सर्वम और हेम ब्रह्मास्मि इनमें क्या फर्क है दोनों में? वासुदेव सर्वमिति और हेम ब्रह्मास्मि इनमें ये सगुण निर्गुण है, सब कुछ ब्रह्म है ये निर्गुण पक्ष की उपासना का है, सब वासुदेव है ये सगुण उपासना का है, जिसमें सर्व कुछ ब्रह्म है ये आखिरी बात है उपासना, अहम ब्रह्म ये उपासना है अहम ब्रह्म यदि वृत्ति अखंड दीप शिखा परम प्रसिद्धा की उपासना, और ब्रह्म सब हम अनुभव निर्गुण उपासना, अपने दोनों देखे अपने दोनों देखे।